Book 2 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Прошлый час модальных деяслов 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Мой сын не хотел гулять с лялькой. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Моя дочка не хотела гулять у футбол. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Моя жонка не хотела гулять со мной у шахматы. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Мои дети не хотели идти погулять. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Яны не хотели прибираться у покои. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Яны не хотели класться спать. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Ему нельзя было есть мороженое. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Ему нельзя было есть шоколад. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Ему нельзя было есть цукерки. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Мне пропоновали выбрать, что я пожадаю. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Мне можно было купить сукенку. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Мне можно было взять шоколадную цукерку. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Тебе можно было курить у самолёте. هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Тебе можно было пить пиво у больницы. هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Тебе можно было взять собаку с собой у гостиницу. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. На каникулах детям дозволяли подолгу гулять на улице. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. Им дозволяли подолгу гулять на дворы. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. Им дозволяли допоздна не класться спать.